شانگیو داشی تام فوی پیلان در رجری حال خلطان دوی اوی چو چو وک برمته یک لای خوی هشتیو او بو شانگیو لشوازی خطی داشی تام فو نامه شی نوسیو لنامکه دا دعوی لکرکی کرده بو پلب کاد بو گرانه ولای داشی اجینه جیانی لمترسی دایا بلام لراسی دا داشی تام فو هر جیز نیده توانی ببینی کرکی لای چو چو کار بکاد دوی اوی سرکد عبدالرحمنی زی هشت بوی لداخانه کوچی دوی کرد مما تانفو زور دلتنگ بو بوی پشیمان بو و لو حلسو کوتی لوی زانیاری نبو لعاس فیلو تلک بازی چو چو چی؟ مامستانی زهر لمالی منه؟ ای که حواله چی خوشه چونی عبدالرحمن بخیر بی هاو رکم من زور دل خوشم بم سردانت هر وها منیش زور دل خوشم ببینینت بم بوره او روژه درنگ سردانم کردی به گمان با اوی سرقالی ما بود سپاس شدکم که تو هم زرش سردان کرد ما ها ها ها ها بیویز با او خسانه نکد بیستو ما تانفوی هاوره من لیره لای تو بلان تانفو لای ایمه نمو سرکده چوسو دای چی بدیل گرده بو اوش رویش بو پایتخ دوی اوی نامهش دای چی و پیگیشتو دای اوی لیه کرده بو بگه تا لای پیش اوی بیکوشن سیره اما پیلانه که لسرکده چوسو سی پیلان؟ من زاک دای چی تانفو دناسم آفرتی چی جیرو کارزان و لو زور آفرتا ننیه که داوال کرکی بکاد خزمتی کسی چی خوبرستی و کود سو سو بکاد پاشان سی؟ اگر تانفو رویشت به تاکو لگل سر کرده سو سو کار بکاد بگو من دای چی رتی دکاتوا او زور رقی لپیاوی درنده دبیتوا زور حز بشر مزاری دکاد اگر ببینی کرکی لای سر کرده سو سو کار دکاد من هو کارم لما دوای نیم اوکلای بته بیله. پیم بله بر لواي لیره برود. هیچ شتی چی پیانه وقتی عبدالرحمن. با. دوای لیکردم بتم بولای پیاوه چی بیریارو زانس خواست بنای برهان. پیش بینیم کرد تانفو بتنها زینده شتی اگر وای پیانه گوت بای. باید او پیاوه کارزانی بود از نشان کردی تا و کل پالد بیتن. اما راسته. هیز و دلسازی پیویستی به زانیاریش هیا بیگو من تو پیاوی چی کار دکی لپیناوی چاک خوازی و مروفایتی و جیانت نویستو با آمازی کسایتی خود برانیش بیریار و زانایا پیویست اوکاری یکتر بکن عبد الرحمن بلا من پیشتر نمناسی و پیش روی تانفول باره و باسم باب کد با چی تاوراده بزرگ نادیاره لگل او پیویست بناو بانگ بید برهان حز لکاری دل سوزی دکات نگ ناو دنگ بایا حز ناکد لبرتاوی خلق کار بکات بلکو زوربه کات و ساتکانی بخوین نوا و نسین دبات اثر پیاوی چی کرو بیدنگ و قصه زانو قصه زور کدن بزور روی دزانه چن حز لکم او پیاو بناسم کاتی چی لبردی با اوی بیناسی عبد الرحمن او کاتا هیزو بیر کرنوا با یک و اکو دبنوا دل دل مدى عبد الرحمن تو پیاوی چه رازگو دل سوزی بگو من لکوتای سردکوی خراپکار ناتوانی بردوان بید خوا حافیس او شانه هنم داداد که زیادر هول بدم با آمان زرونکانم تو سوری لسر رویشنت با سردانی کرنی برهان؟ بله لبر اوی بیریار او پیویست سودی لیه ببینین که واتا کوانی گنز دنرین تاکو بیهنه تایره تاکو میوانداری بکن و اما که حمزه لبر اوی تانفو پیگوتم و چاکتر خود بسید بولای برهانو داوی لیه بکی لگل بی چون در چی بولای لکاتک در تو سر کدهش من اوان جو اوش بیاوی کز نای ناسه من او بانجی و بین او دنجی تیگ ناجیده بلان سوند و مالکه وای لیه دکه خوی بگوره دیتا برسا و خوی بگرنگتر ده لباردوخ یسته من دا پیویست خوام هم بکم زنین و بیرو بکنین او کسون سولت زنیاری ورگرین من واده بینم که لباردوخ یسته من دا پیویست من بیزی بازو منه یا نگوش رو زنیاری هز بگرین جی پیویش آنه که وک اوی تانفو یارمتی داین بلان سو تانفو لیت زین وازدم قصانه دین حکمت دی لگل من بولای برانیان نا تو را بابا حرزا دیم لگل تا بلان رازی نیمه لسره و کوا تسیت زر رای مکا زنه چی گرینجی وکو بران سول الادیه چی آوه دسی ماما جان بم بوره مالی برز برهان لشوی که بزانیاری و ناسره و بله ده نازم گورم او لسر او زرگه جیا بسر دباد با چی جان لیه بسر دباد هیس سر نیه بیده سی لیه مزیاتر کس گرینجی بینه داد بیدنگ با چی دقسی وامکا اره مالا که چه لمالیا؟ اگر ارگ نبه، اما مالی که برهانه؟ بله خویتی من سر کرد عبد الرحمنم لسر به نمای آموشگاری اورکتان تانفو هاتو ما بولای ایوا او پیگوتم که وادتوانم برهان ببینم بخیر بین، بداخو بلان برهان لمالا ونیا که وادت تو هاو سری برهانی؟ کی دتو این بگرانو بولای؟ برهان کاتی چی دیاری کرایی نیه بگرانو استا با سفر رویش تو نه زن امزاریان کهی دگره تو براستی من هیو اخوازم نساوم بکاک برهان بکیوی لم سردانم دا دامو ای پیر رابگینی که واسر کرد عبدالرحمن هاتبو با سردانت باشه به هر حال پیر رابگینیم که ایو هاتبو با سردانی دشتوانیم کاتی چی تر بگرانو پیوست ساوم پیب کهوی يا ربي قد نعيتوا وازلق سبين الخكان بين حكمت ما يستابروين لبروي ايما ناشزاني كيدا قريتوا ايما شكار منزورا بمزوانا دا قرينوا دا بيت ساون بيب كوي يلا بابروين دي سباس دا كم خان مكم سر كده تسوسو دستي بزمزولي سربازي كرلن زيك درياسي شينو خوي آماده كر بو دست بيكرني هرشي شينوه بو سر سر كده عبد الرحمن سو سو وای دزانی ببونی پیاوی چی بلیمتی وکو تانفو سرکوتنی با بدست دی هاو ریکم عبدالرحمن کاتی چی زوری نما و تا وکو سو سو هرش بکات سر قلاکت هیو موای زوبتی تلای برهان پیش اوی بهاری دا هاتو بید من تنها هیوای سرکوتنت بودا خوازم چون که من دیلم لجیر چفوچی سو سو با وای بابا لدره بفر بسوری دباره و لزور و زور ساده زانیوم ایستا برز برها لما لویا چه اوی پیگوتی کوان؟ زلیلی هفسری پیگوتم باشا، آماده بن همو تن بوگشت دلی چی؟ دتیو رق بینوانه برخاتی مرحان؟ دستم بولای اگر زریانی بفریش روب داد تیگشتی کوان بوچی بزوری و پیوان لینا بولای ایمه لگل خواهتا؟ داوی لی بردن دکم بو کس نیه خلق بزوری لمالی خوی ودر نیه ما خواهمان دا چین لایو پاشان آنجی چی خوشی بوده جرنی تاکو پیشوازی لیب کن پیوست ندمونی هم بیلگل دا زاو پیاو چی با بوده کاکو اتا کویسا یک شرنی نبینی وا اگر از ناکی بی ایبا با تنها دارن حکمت خزکت تاو اما که حمزه دیم لگل تایم دی از نکان آمدم که آگه داری قلاب کبا تا دا گر رینی وا بسد ساو نا توانم تیم گم بو چی او دا سرسام بو بو پی چی پیاوچی گوری بنا باج وکو عبد الرحمن بن پیاوچی نالیالی وکو براس سرساموا دنیا گورا براسی آخر زمانا کشو آوان برسادا کشترشی پیرا بگینم تو مانا که کاک برهان لمالاویا داوالی بردن دکم گورم لپیش نیو رو درچو لمالاو ناش زانم که دگر ریتوا با چوی رویش تو؟ پیگوتم یه چکل دوستانم للاده چی نزی چی خوما زور نخوش باید چو سردانی بکد بلام ناش زانم که دگر ریتوا به هوی بارو دوخی کشو هوا زولت ساوروانی نیا باید سر بکر رینو با مالاوا داوالی بردن دکم دتوانم نامه چی با بنو سملای تو بجه بیلم؟ بیگومن زارش تر هاتم با بینین دوای اوی جوی بیستی زور شد بوم لباره چاش تو بلام هر نم توانی بد بینم دمه پید بلیم من لگل هاوریانم سندین سال هاتوینه تنیو کور خباد تاکو چاک خوازی و عشتی و داد پروری با خلق بچس بینین بلام تا استا آماز من نه هاتو تا دی زور لدل تنجی داداشین من دا بینم هنده پیاو هن آرزوی گلاو خو پرستانه لجر سریانا راست من هیزو آزایتی و کارزانیم هیا بلان پیویسم با پیاوشی بیریا روزانه های کل پالم بیو یارمتیم در لحات ندی او آمانز پیروزانه دا گوات نامه ایچی بو بزیر دیلی نازل بوچی آوه نکا کشو هوا زر ساده فرمو بخونه وا بس بوچه اگر ما براستی او زود پیویز بلو سرمایه توش نچگل باشی ایترایا او که تیک اگر برهان گرایا و بی زحمت او نامه بداره باشه گورم او بهر هاتو منیش تا استا نمتانی و چاوم ببرهان بکوه تا استا پینه گیشتم لگل اوی دو زارش چومه با سردانی لبارو دوخی دو جوارش دا هز بدل راوچه ایچی تونده کم ده ترسم هر نای بینه تیمانی دارو درخد لورزی به هات چند زوانه مادم تو سوری لسر بینینی عبدالرحمن روشک لروجان هر پیده گی او جارش برو سردانی بکه کشو هوا زور خوشه هیچ چشه اولای خور راسته بلان دو دلم لتار نوسی او قلايا سيب كم هدى لهيد ما ترسي عبد الرحمن بويست اخوا ام زارش سر دكوي سباسي خواش بك لسر همشتك بيز بدو دلو ناكات ناتو انا موازل بير كنو بيانم كخير وخوشي خلقم دوي واي بودا سنبرهان او بياو بيت كبتو انا يارمتيم داد لهات ندي امان جكانم لبرام هوية منصورم لسر بينيني اي مجدو حادلو دكين لبلو وكبي بيني زد بخنه زوانه که هی زوزم پیدا بخشه با حت ندی آمان جکانم باشا ام روش دستم با سردانی برهان حمزه حکمت پیست ام رو برویم با سردانی که برهان چی ام رو؟ بلا موزاری سیما برحلستی لما حمزه نخیر هرجیز بلان ده ترسم او پیاو به حلال ایمه گیشت به عبدالرحمن من دل نیام که او برهان او پیاو به که ارمتیم داد دله دل مدا عبد الرحمن بس ادري شمشيره كم زرد هن ميره يا لشوير اخوت وسط حكمت تناي لقلمان منو حمزه بتن هذا الروي تربا عبد الرحمن بالرابك قاطم لك كردي اي هوا بوتي بدو ما بوتي ويره حكمت لا برا وي بيمان ما داوك يا تربزيني البحر للخير بيه بلان ده تسم تورا بيو كارا كشمال ليت هيك بدا يمزارا ده ظالم بويا حول ده دم بدرساي او قشت بيو دنقم بخير بن برهان لدويني وقراوة وابو مالوا لك وتاي دادة وانا مساوم بكاك برهان بكوي فرمو ليروا تكايا فرمون استا خوتوا وادتم بخبري دينم قورم نخير تكايا لي قرم ابخوي تاك والدة سي تساور وين دكم دباشا تساور وين دكم انت هالدة سي كاكم بخوي لي خوتو امس لدر وتساور وين دكم اسراحتي لي تيك مدى بلام هل سي تورد ببويا او كاتي هل سي من بوشي دكمو دباشا مالا مالا قال دكات تاس نيزاني وعبد الرحمن ليريا سيتر حرام ناقرم لما زياتر يا بو شوي دروي دسم بو زوره وبقره زعاو جي بيد هذا كم تاكو بخبر بي هاي في ذلك اي بلا فيرشي دا كم تصور ريز لميوان بقري واز ده ورينا وسر شتاني يخوت بين عكبات ليه بقرب اوبكم ناتو ام لما زياتر حرامي لسر بقريم استاذ زانيت كوا بوتي عزمانه ذاك اللي قال ايما بي بيدنك نابي تاكو شر مزعل اي قتل تصنر معرضة لقال اوه يبيا وزور قاطش ما بيدنك عاد بانيد باش برهان زور خوتي هندك دنقن بيس كذا دروا هي زي اللي خان بلي سركرد عبد الرحمن وها والاني تساوريتون شي عبد الرحمن بو تي ما خبرني هنا خوي دعوه لي كردم هالد نستينم باشا هاري اسابي هنا بو جوري برتقانا باشا تكالين ببوري لسرق مهل سوكوتا من نمزاني بو تولا مالكي مني اي سر كردام بلكو من دا بي داوي اللي بردن بكم سوكا من هاتو متى مالكات بي اوي واديك مال نيوان دا هبيد تكا فرمو نامكاتم خوين دو وزور كاري قربون بهستي پاكتو بو خوشويستي بو خاكت هيا بلا من خاواني بيركردنوام نك خاواني ازموني شر كردن اي سر كردام من لسر بنامايا مشغاري نزاري ما مستات هاتو من متمانم به هر قصه یکی که لباره تو داری بریو من یه چیز قصه یکم لباره او نیه تو دلنیان دو جی چاک خوازی نید بلان با چی او خود دور گرتو لخلچی تو پیدوه من دو جی چاک خوازیم من ما بستم او نیه هر جیز بلان هر کسی دوستی کاری چاک بید هر وقت زنیو ما دبیل نیو خلچی در جیان برید تسر نه خود دور بگری امام رو لحالتی شرایوی در جیم نه توانی به زدتالی و دور پریزی بجین اگر امرو کارگ نکین بیانیش هیز نکین تو اثر کرده چی زیره چی عبد الرحمن خوانی عقل چی فراوانی ایثر کرده هر چی یک تان بیاد توانن خودتان به دستی بینن تی دگی سپاس خواده کم لسر اوی راس شقام هل بجاردوه بلام ناتو هم روبروی هیز گورکی چو چو ببمو بطنها کاک برهان دعواکت رد ناکم و مادم هاتوی و سردانم لپالت داده بمبورو برونوی هیزکانی چو چو تاک و سردکوی بلام او رگای کامه که سرمانده ای خیبه سر چو چو نه توانی لحید زنجک چو چو بزنی و هیچ کسی چی درک به هزکی نکد چونکه چوچو با دو بش دابشی کردوه تو ده توانی سر بکوی بسری ده اگر بتوانی پیگه چی بهز و چسپاو درست بکوید اماش با برپرس دانوی ام زنگه دریجه ده چشه پیگه در چون ده پاریز یو خورا چی پیویستی شد بودابین دکات او که تا برپرسی هزکانی سر کرده چوچو هزکانی سر کرده سوکوش به همان شیوه ده دیتوا بوی پیگه ده بچس پینا ما بست دوای من ناوچه شی تایبتم هبید ناوچه چینگ چو زور گوری و زورش خاککی بپیتا سرکرده لیوبیش نخوش و میرادگرانیشی زور خرابن معنوشت لو ناوچه تاکر رگای با سرکوتن ای سرکرده بلام نتوانم واب کم چون که من سرکرده لیوبیم خوش دوی اگر دست بسر خاککی دا بگرم او خیانتم لی کردوا لیوبیم رویه چی چاکه بلام نخوش لو خاکش باشتد بدست نکوه ام کاره لپینا و خلق داده که و کاریگری لسر روشتد نبید تو امان زی گورد دل دای عبدالرحمن بلام دبینم دودری لبا دیهنانی عبدالرحمن واز لخصلتی تایبتی خود بین و بیر لارکو وازباتا کارد بکو بو خاک و ملاق ملتا کرد هر وقت راست پیگوتم سپاس دکم داوش لیدکم لپالم دابید دمیوی لگل من بی ایتاک و پیلانک داب رجین لپیناو زنجی دهاتو ده بلام ام داوکار یه قرصه من بناستوری لسر او خاکر راتوم لبهار دا کار دکم لزدانج دا دخوینم بیر کرنوی پیوستت پیشکش دکم دمه لپالم دا بیت زیهان تیگ دسی اگر ایم یک دز نبین بو در باز کنی خلچی لجیت سپوچی درندان اوانی خرافکاری بلاو دکنوا دیمو هرچی لطوانم دوید پیشکشی دکم لپیناو چاک خوازی اما مجده چی زور خوشا لما و لکش کس ما پینا هنه بله ای سر کرده لکوتایی ده هز و ازایتی و بیرتیجی و خوشویستی کسانی تر به یک و کوبو نوا دستکان با پیمان بستن کود نصر یکتر همو برا دلسوزکان پیمانیان دا که بردام بل لکار کردن لپیناو چاک خوازی و آشتی و داد پرودی با خلق پیان را گندم که تو دت ببین بینی بوی یکسر هاتم زانی ما که برهان او پیمانی کرد و لقل عبدالرحمن لتجی من زادلیم برهان لقل ایو قطابی بو لای امام حسن زروانی بله که تا باسی هل سکوت کانی بو کتان فو برهان پیا وچی بیریار و زانا و روشن بیره بلکو زاناترین پیا و لولاته گورم اگر براوردی بکین لقل تو چونه اگر من دریاچه یک بم او دریای چی گوره گورم لم رو بدوه و سپای عبدالرحمن بوینه گردلوله و هیچ پیاوه اگناتوانه رو بر روی ببیته و پیویسته لیا نترسین اوانه تنها دو کسی آسایی لزنگ دا تو وره سپاکه من دارو خیلی با قصه بین خاله برستان فو خون بسر عبدالرحمن و برهان دا ساده بم تکای و کاره بم بسپیره گورم زور پش با وره برزی تو دا بستمه سر کرده سری هر دو شانم نتو دوه سرکرده تامیان براو قلای عبدالرحمن هنگاوینا بزورک بسدان هزار سربازی لگل دابو برهان با عبدالرحمنی را گیان که سرکرده اتی هرم اک بکات کلیه و هنگاو بنه بویا ام بیر کرنویی وگ گرده لولیشی دجوار بو لدلی همو سرکرده لزن زیرهی دا اتولی و بیای سرکرده هرمی تینگ چو هرمکی دادا دست عبدالرحمن بلام خوره وشتی عبدالرحمن و قبول نکد سون که دلی لیوبیه میرادگیری هیا زاده به حلویستی برهان چی بدل استمده یان ده به رگه چونوی بدوزه تو با عبدالرحمن؟